Ah, Istenem. Visszatért az Ádám, visszatért a pontatlanság. A jó a késések kora. Vidámság, a pozitivitás. Tesztoszteron szag. Ezt akartam mondani, igen. Hát az visszatért. Rendkívüli műveltségem is visszatért velem ennyit, úgyhogy nyomjuk. Igen, egy kicsit, ez így van, hogy sok volt a társas, kicsit mindig elhúzódnak ezek a dolgok. Na igen, de attól még tele vagyok energiával, nem kell aggódni. Ennek tele örülök. Vagy, nem? Tele vagyok, igen. Milyen volt a műsorvezetés tegnap? Jó volt, élveztem. Ügyesek voltatok? Szerintem belelendültünk, és jó lehet beszélni. Jó, hát ez fasza volt, mert amúgy azt kell, hogy mondjam, hogy... Hogy aggódtál? Nem, nem tudtam, hogy mire számít, csak azzal kapcsolatban, hogy kimentünk most Sünnel és a Tekivel forgatni. És így igazából annyi volt a koncepció, hogy menjek és beszélgetek emberekkel így a közéletről, meg a politikáról, így az utcán így oda megyek mindenkihez. És az elején kicsit így nehezemre esett, és nagyon hamar belejöttem, és mindenkihez oda mentem. Nyilván, akit nem akarta, ott tovább mentünk, de hogy így a legtöbben nyilatkoztak, és hát Isten, nagyon érdekes volt egyszerűen. Kiszakadtál a buborékodból, Ádám? Igen. Nagyon érdekes volt, egyszerűen sokkoló. Legendákkal is találkoztunk, majd ezt meglátjátok, nem is spoilerezek. Nagyon inspiráló volt, nagyon jó volt amúgy. Mindenféle emberekkel találkoztunk, a nagyon véres szájú ellenzékitől kezdve a nagyon-nagyon fideszesig, és vagy aki nem szavaz, vagy kedves, pozitív nénivel, aki jókat mesélt volt, aki sokkal szomorúbbakat mesélt, szóval minden lesz. Úgyhogy még menni fogunk minden héten most. Azon gondolkozunk, elmegyünk az összes megyeszékhelyre első körbe. Egyszerűen nagyon élveztem. Egyszerűen fantasztikusan élveztem. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz. Úgyhogy majd szombaton jön ez a videó. Szóval pont választásig meg is tudjátok csinálni, nem? Bőven. Mindegy. Szurkolok. Én imádom az ilyen videókat, ahol az utcaemberét kérdezik. Igen, de hogy azért ez gyakori, hogy mások is. És mi, hát... De azért mondom, hogy számomra én mindig rákattintok, tehát hogy így nem önismétlő, meg gyakorlatilag megunhatatlan. Mindegyik ember egy más világ. Hát egy más világ, és ezért egészé izgalmas tud maradni. Jó, hát ott beszélgettünk, akkor... Azt is tudom, hogy sokan csinálják ezt, úgyhogy azért próbáltunk egy kicsit más irányt megfogni, kicsit más vágási stílusa lesz majd, kicsit más íve, kicsit emberközelibb, kevésbé újságíró és szakmai, néha talán én is elmondom a véleményemet, hogy de most még ezt tanulnom kell, szóval voltak kérdések, ami rájöttem, hogy hiányzott, de néha lehet, hogy pimaszabb ez kicsit, mint... Júj. vagy nem is feltétlen, amikor emberekkel beszélgetünk, de hanem úgy általában egy kicsit így mondok pár keresetlen dolgot, amit lehet, hogy néha jobb is, ha kivágok majd, amikor csak egy viccelődünk az utcán. Én nézném, úgyhogy mikor jön ez, Ádám? Mikor várhatunk? Szombat. Nyilván a vlogokat is nagyon hiányoltuk majd ideje, azért is örültünk, hogy kiszabadultunk, de idén még menni fogunk, elmetek pár helyre vlogot forgatni, hogyha minden összejön, de hogy ez is egyszerűen valaki szereti ezt a műfajt, valaki nem, én nagyon élvezem csinálni, és próbálunk valami olyat, amilyen stílust itthon még nem nyom mindenki, és hát mindig érdekes amúgy találkozni az emberekkel. Úgyhogy jó, majd jön. Mit akartam még mondani? Az, hogy amikor ezt nézitek, akkor már lehet, a kopasz csimpánzon akciók vannak. Black Friday, vagy Black Weekend, vagy hogy szokták? Black November, nem, közepe weekend. Max vasárnapig tart a dolog, szerintem. De mindegy, a kopasz csimpánz Instagramon ott lesz mindenképp a kód, szerintem, vagy kirakjuk, lehet itt is kommentekbe, úgyhogy köszönjük, ha támogattok ezzel is minket. Ahelyett, hogy mondjuk nem tudom, ami multimilliómos ruhaboltot támogattok, lehettek nálunk is tök jó minkát. Végre vannak kapusznis pulcsik, pólók, mindenféle van, és aki még türelmesebb, és az megvárhatja, vagy nem érdeklik a póló pulcsik, meg ilyenek, az hétfőn jön egy régóta rebesketett könyvünk, és elő lehet majd rendelni, hogy tök jó lesz, meg jön a karácsonyi minta, ami meg... megosztó lesz, de jó lesz. Szerintem nagyon jó lesz. Igen, úgyhogy köszi, hogyha a karácsonyi vásárlás nálunk csináljátok ezzel, és támogatjátok a csatornákat, hogy ilyen rengeteg műsorunk legyen, és például azt is, hogy elmessünk mindenfelé forgatni, mert abból vettük a... Igen, ebből nem jakt lesz, meg New Yorki ingatlan, meg... Leasingelünk egy kis buszt, és ez rákényszerít minket, hogy folyamatosan használjunk a vlogoknál, meg a turnénál, meg most ilyen, akkor mindig az van, hogy hát ha már itt van, akkor nehogy már itt üljünk, menjünk már forgatni ide-oda-amoda, és akkor ez tök jó dolog. Úgyhogy ezekben segít nekünk. Köszi. Na, mi van még, Barna? Nem tudom, akarsz agyadat egy kicsit megpörgetni? Már nagyon régóta. De ezt már mindig ígéred. És ez most meg fogod találni? Nem tudom. Mit akarsz? Ja, melyiket akarod fejleszteni? Fog... Memory-t, az attention-t, vagy a brain speed-et? A memóriámat kéne fejleszteni. Hát, és ez mi? Ez most... Hát ilyen kis játékok lesznek. Jaj, ne. Ugye fajta itt az a kontextus, hogy... Hány fajta memóriámnak kéne, hogy legyen? Hát például az, ami egy szavakat előhúzza, hát... vagy egy mélyéről annak fejlődnie kéne, ebbe egyébként én is így vagyok. Hát... Szóval itt a kontextus az az, hogy 10 évvel visszaállítja az agy frissességét. Ez a számítógépes játék, mondja a játék készítője, egy nagyon szűk kontrollcsoport tesztelése alapján. De hát nézzük meg akkor. De most melyik memóriára? Amit akar, mit tudom én, nem tök mindegy. Nem. Azon, hogy egy delayed, ez gondolom, hogy hülye memória lesz, ez nem olyan izgalmas. Working. Most itt találsz meg magad. Most ez mi? Ez egy játék? Mit kell csinálnom? Emlékezned kell a... Hát egy memória, úgy tűnik. Van ilyen játék, vagy volt, amit szerettem nagyon a telefonon, és... Raid. Mi volt? Lumosity? Vagy és akkor mindenféle memória játék is volt, meg koncentrációs ez játék. Ez jó volt. Az telefonom volt talán? Telefonom, igen, ez jó volt, én is emlékszem rá. Ezt megint le kéne töltenem. És nagyon rég volt. Meg ilyen, és ott ilyen játékok is volt, ilyen, hogy ilyen kávét kell csinálni, és akkor így gyorsan kellett, és így teljesen kikészültem. Az nem egy külön játék volt? Arra én emlékszem a kávésra, az is jó volt. Mondjatok ilyen játékokat, amivel hogy mondjam, lehet fejleszteni az agyunkat. Igen. Na, kezd el. Hát itt az lesz, hogy van valami szín, és akkor valami változik. De és 10 éve frissíti az agyamat? Hát, hogy naponta nyomod egy 40 percet. Hát mondjuk... Na, itt van három kulcs, jó. Amúgy pont én is ugyanerre. Most ez hangi is van. Jó. Click start. Freddy. Van, na jó, visszaállított. Jó. Ez még csak a tutoriál. Okay. This time we'll start with four keys. De akkor ezek csak bemelegítés csak? Azt hittem, hogy ide raknak ezret. Hát ez mi ez? Ez az eleje. Hát most Ádám, hát most mit azt végignézzék, negyed órát itt, vagy 30 percet játszok? Ez. Hát frissebb lett az agyam. Miről beszélsz, Varna? Ez Kókusz Pluszra kell ilyen tartalom. Mi van, mi? Fogyatékosnak néz ez a játék engem? Lehet, ahogy az internet szokott amúgy. Lehet, hogy ez ilyen öregek otthonában, vagy ilyen nagyon... Ja, most nem figyeltem! Persze, kifogás az van. Nagy volt a pofád, nagy volt a szád, Ádám. Na, jó, oké. Hát ezt nyomjátok napi 40 percet, és akkor... Ne, írjatok játékokat, amik fejlesztik az agyat, és tényleg fejlesztik. De van egy csomó játék amúgy benne. De ne ilyen szutykokat, amik olyan játékok, amik ingyen lehet letölteni, inkább nem töltem, mert tudom, hogy reklámok, meg azért fizessek. Amúgy régen, amikor bejöttek az okostelefonok, és ugye ilyen teljes képernyők lett, nekem még először nem is ilyen okostelefonom volt, hanem minden iPod. Szerintem az iPod. Később volt, mint az okostelefon. Olyan volt, mint egy iPhone, de nem iPhone volt. Érdekes. Tetris? Hát, hogy nem... Game Boy? Hát olyan volt, mint egy iPhone, de nem iPhone. Mit nem értesz? Telefon nem lehetett rajta? Nem. Az az egyetlen, amit nem lehetett. iPod volt. De az a zenehallgatós. Nem zene. Ugyanolyan volt, ilyen bérintőképernyős. Jó. iPod Touch, azon volt. És így bejött ez a dolog, és így egyszerűen lenyűgözött ez a világ. Annyira csodálatosnak találtam, és akkor milyen játékok voltak, hogy el kellett vágni a... Madzagot, a cukros madzagot, meg ilyen... Meg... Amúgy az a dolog, amíg akkor jöttek be játékok, azok még most is azok mennek. Hogy így kinyílt egy világ számomra, és nagyon izgatott voltam, hogy milyen jó kis játékok vannak telefonra, és így az elmúlt. Most már nem hoznak lázba a telefonos játékok. Még akkor is letöltök, nem tudom, hogy utazok sokat is. Nem mondom, letöltem egy Tower Defense játékot, azokat szeretem, de így még azok se tudnak már így lekötni hosszú távon. Pedig régen úgy ilyen izgalmak voltak bennem, hogy ilyen jó kis játékok, mennyi fajta játék lett telefonra. Jailbreakeltem, mindenfélét letöltöttem, mindenem szét volt jailbreakelve, minden szart, és egyszerűen most már, amikor tényleg letölthetném, már így leszarom. Meg olyan el is cseszték szerintem ez a free-to-play-e, mert nagyon-nagyon idegesítő ez a sok reklám. Én is amikor utazni mentem, és akkor, na most a Roli nem tudom, mit fog bevágni, nem mondok semmit, de hogy, hogy én is nézegettem játékokat, pont ez ugyanaz a Tower Defense volt, ez az egyik, ami nagyon jó volt, csak utána csináltak vele 20-et, és az összes ugyanolyan volt. De én is keresgéltem, és azt vettem észre, hogy általában ami tényleg egy jó játék, azok meg mind ilyen meg kell venni. Tehát, hogy ilyen, igen. Mint egy PC játékot gyakorlatilag. Vagy elő kell fizetni most vagy már. Vagy előfizetni is. Minden előfizetős. De legalább, hogy próbáljam ki előtte. Na mindegy, úgyhogy nem csináltam ilyet én sem. Inkább néztem ki a fejemből. Egy appot, gitártab, meg akartam nézni dolgokat. Az is előfizetős. Minden előfizetős már, minden. Aztán én hülye előfizetek, és aztán elfelejtem. Amúgy ezen gondolkoztam, hogy sok pénzt akarunk keresni, kettő dolgot kell csinálni. Pro tip. Vagy valami előfizetésre kell rávenni az embereket, amit aztán elfelejtenek, és nem mondják le. Patreon? Nem, az jó, mert ez a támogat. hallgatnak minket. De igen. Ja, de olyan, amit, ja, hogy... olyan, amit nem csak mondjuk, már azt tudják, hogy miért fizetnek el, de valamire előfizet, valamit meg akarsz nézni, és aztán elfelejted, hogy létezik, vagy a streamingek szerintem egy csomószor ebből működnek, én is mindig elfelejtem. Jó biznisz valóban. Igen, de. A másik, de a legjobb biznisz, valami gyűjtögetős szart csinálni. Ez most fantasztikusan megy, az a lényeg, hogy bármi, amiből gyűjtögetni lehet, amit bontogatni lehet, és az ember így, ha nagyon-nagyon szerencsés, akkor valami ritka dolgot kihúz, ami értékesebb amiatt a piacon, mert ritka, és akkor így még visszajön az ára, még egy ilyen szerencsejátékba burkolja az egészet, legyen ez labubu, vagy Pokémon kártya, vagy bármilyen szar. Vagy Counter-Strike skinek. Igen. Igen, ezek jó pénzek, de hát ugye nem mindig működik. Counter-Strike skinek azok most bebuktak, igen. Na, visszamen már szinte össze. Igen? Tényleg? Aha, nagy volt a pánik. Szóval lehetek, hogy országok inkább ott tartják a pénzüket, bizonyos országokban embere. Nem tudom, mit. Na mindegy, vannak ilyenek, ez mindig érdekes, hogy ez ilyen legális szerencsejáték csomószor gyerekeknek is, ami elég furcsa, de hogy igen, ezek a lootboxok, amiket nem tudom mennyire szabályozó. Amikor abban még ez zsákba macska volt, amikor mentünk ilyen, nem tudom, kristálykiáltásra a családom, és akkor ott lehetett venni zsákba macskát, és tök izgalmas volt, kitéptem, és nem volt benne semmi. De ez nem olyan, hogy az egyszeri. Ezeknek pont az a lényeg, van egy lore körülött, és akkor igazából veszel rakás izét, bontogat, hogy folyamatosan keresed a labubunak mi a lórja? Ne, úgy értem, hogy tudod, hogy labubu lesz benne, és tudod, hogy abból van nem tudom hány ezer fajta, és mindegyikben, hogy labubu lesz az Tehát a spekulálás része. Igen, amikor zsákba macska van, az meg csak egy ilyen általában ilyen adománygyűjtés a legtöbb helyen. Na mindegy, szóval ezekkel vigyázni kell, hogy nehogy rácsúszhatok ilyen, meg vannak a raid, hát Shadow Legends. Semmigépp ne csúszhatok rá, igen. Ja, és igen, mondjátok le az előfizukat. Én azt utáltam a telefonnál, hogy előfizet valamire, és akkor rögtön egy évre, meg még nekem kell effortot belerakni, hogy lemondjam, nem lehet kiválasztani csak egy hónapig, hanem ilyen ismétlődő, vagy akkor bonyolult elvarajtve. Én amúgy mondjuk elő vagyok fizetve kb. Minden független médiára, például azt nem akarom lemondani, 24 teles, 444. Nem azért, mert elfejtett, hanem mert támogatni akarom őket. De amikor emlékszem, letöltöttem azt a, mi az a edzés program, amit nyomtunk egy ideig. Freeletics, és akkor ugyanaz volt, hogy akkor ilyen végtelen nyitott előfizetés volt, és akkor minden módban lemondta, amíg vissza nem mondom. Tehát elfelejtem, akkor értem végig vonogatja. Meg az, hogy ilyen egyévesre fizetsz elő, és így, na jó, basszus. De az a fontos, hogy tudjátok, hogy lemondod ezeket, attól még, amit befizettél, azt utána megy. Szóval nem az, hogy befizettem az egy évet, jó, hát akkor most már akkor is le lehet mondani, mert attól még, amit azt az egy évet befizetted, az még él ez az előfizetés, ami néhány magyar alkalmazásnál nem így volt. Így lemondtam valamit magyar, egy ilyen magyar cucc volt, és akkor mondta, hogy jó, akkor most nem mondom, de hát már befizettem. Ja, jó, hát igen, akkor a még addig használ. Ott levelezgetned kellett velük, valami ja, videó nem, miatt előfizettél, az vagy az volt valami. Hát egy nézd, igen, az utolsó forintomat a Covid alatt, igen. Na, van egy Focus Support videó erről, de az nem a Pornhub-nak a izéje volt. Valamit bepipálta, hogy akkor ingyen kapod, és akkor mégse, és akkor ilyen kibaszott sédi. Még azt gondolnád, hogy ez a legnagyobb honlap a világon, és tartsátok távol magatokat minden ilyen előfizetéstől. Azt gondolnád, hogy ez egy márka, ami megbízható, és átbasznak a gyakorlat. Már a Pornhub is átverhet. Ja. Milyen igen, menedék igen, vár az emberre. Pedig azt mondanád, hogy az ember legjobb barát. Úgyhogy majd kitaláljuk, hogy milyen előfizetést fogunk kitalálni, amivel valami gyűjtögetős kártyák is jönnek, és akkor tényleg megoldjunk egy életre. Csak egyszer kell egyet kitalálni. Csak egyet? De a legjobb a digitális. Na akkor még csak nem is kell nyomtatnod, hanem a digitálisan bontogatják. A kártya is olcsó, hogy hiába ez 1 milliót ér ez a kártya, neked ugyanannyi volt kinyomtatni, és emiatt megőrül több millió ember, de hogy amikor tényleg az egész csak digitális, az csak ilyen végtelen pénzgyár. Mire? Na, hát már csak egy jó ötletkel is meggazdagodunk, ezt azért már egy az emberek szerencsejáték függőségét sose szabad lebecsülni. Hát ez a majom agyunk, nem? Ez a dopamin függés. Te nekem nem magyarázzál, te terrorista. Terrorista vagyok, igen. Kezdjük azzal, hogy egy terrorista vagy, Barna, de amúgy az, hogy egy honlap kiragadja a mondandódat, és... Tudom, ezt szokják hozzá. Igen, szokják hozzá, és sajnos szerintem nem tudom, hogy szóltunk előre, de hát olyan tudtad magadtól is. Tudtam, te csak amiatt akarok. Ugye na, egy, magyar jelen, magyar Barna jelen. Debütált a magyar jelenen. Igen. Szóval itt csak annyit szeretnék javítani, hogy valóban nem teljesen árnyalt véleményt alkottam erről az Antifa dologról. Ugye azt mondtam, hogy nem értem őket. Terrorista szerzetté alakítani a Antifát Magyarországon. Ezt azért mondtam, és ezt nem fejtettem ki, mert maga az Antifa az nem egy ilyen homogén csoport, hanem egy gyűjtőfogalom. Tehát hogy egy ilyen elnyomó rendszerbe ezzel vissza lehet érni. Ez olyan, mintha azt mondták volna, hogy terrorista szerzetté nyilvánítjuk a szélső jobb oldalt, az is egy hülyeség lenne, az Antifa is ilyen tekintetben hülyeség, mert nincs egy ilyen mozgalom, mint hogy egy ilyen szervezett mozgalom, hogy antifa, és akkor annak egy csomó embere van. Tehát ezt így nem hangsúlyoztam ki, ez kellett volna, és akkor ebből lehet félreértés, hogy én itt védem de az antifákat. De mindig jó, én értem, de hogy ezeket. Én értem, de hogy ezt tényleg ezt nem fejtettem ki, hogy nekem ezzel az a bajom, hogy olyan nincs, hogy antifa, ugye mit nevez terroristának a magyar állam? A Hammerbande antifa osztott, ez oké, ez végülis egy csoportosulás, be lehet bizonyítani, hogy valaki ennek a tagja, és ezért el lehet ítélni. A másik az antifa csoportosulás, na ilyen csoport nincs, ez egy teljesen... Szabadon értelmezhető. Ez szabadon értelmezhető dolog, ez egy ilyen, ez leírunk minden ilyen szélső baloldali mozgalmat, és akkor innentől ugye, hát Pintér Sándoron van az, hogy ki a terrorista, meg ki nem, ami viszont szerintem nem egy jó precedens. Ugyanúgy, hogyha azt mondanák, hogy a szélső jobb oldal egy terrorista szervezet, arra is azt mondanám, hogy hülyeség, nem értek velük egyet, és a szélső baloldal se, amit elmondtam, de hogy ez így visszaélésekre adhat hát lehetőséget. A szélső jobban nincs baj annyira a magyar jelennek szerintem. Az biztos, igen. Na, és akkor gyorsan Lipták Tamás ugye azért, hogy is fogalmazott, nincs jól ez így, nem tudnak antifák által elkövetett támadásokra a szélsőbalos youtuberek, ugye rögtön szélsőbalos lettem. Lipták Tamás azonnal mondja, hogy miért van ez, miért baj ez. Újságíró. Hogy... Újságíró, igen, igen, hogy miért baj az, hogyha valakit csak úgy terroristának nevezhetünk. Rendkívül tájékozatlanságot tettek tanulóbizonyságot Ádám és Barna, ez oké, ez szerintem ez még védhető, biztos nagyon sok dologban tájékozatlanok vagyunk, és ugye itt is amúgy ezt elismerem, nem fejtettem ki a teljes véleményemet, kicsit vagdalkozunk itt élőben reggelente. Jó, igen, Ádám és Barna, jó, ez egy podcast szélső liberális propagandistái, oké, akik nem tudnak arról, hogy az antifa követett volna el olyan támadást Magyarországon, amely alapján végül kiérdemelték a terrorszervezettel való nyilvánítást. Antifasiszta hátterű emberek, de hogy az még mindig nem egy szervezet, hanem szélsőbalos elmebetegek. Ugye rátámadtak emberekre Magyarországon 2023-ban. Ezt nyilván amúgy erről beszéltetek ti is a két éve, én akkor még itt nem szerepeltem, úgyhogy azért nehéz lett volna. De azt azért kiemeltem, hogy embereket verni az utcán az nem jó dolog. Lipták Tamás erről azért nem értekezett. Nem, cikkibe, hopp, kivágta pont. Igen, igen, erről annak kapcsán beszéltek, blablabla. Bla, bla, bla. Valahol értető az álláspontja, hiszen ránézésre ő is az antifa szubkultúra stílusjegyét hordja magán. Ez mit jelent, bazd meg? Mit, azt, hogy nem vagy náci, Ja igen, hogy nem vagyok fasiszta, vagy elítem fasizmus minden egyes faját, hát igen, ezt azért vállalom, tehát ez talán... Hát ez tök cikkel. Ugyanígy elítélem a szélső baloldal mindenféle ilyen elmebeteg részeit is. Na mindegy, de hát mint kiderült, hogy ez antifa szubkultúra stílusegyé vagyok, tehát gyakorlatilag innentől egy ugrásra vagyok a terroristától, ugye, vagy hát az antifától, ami meg ugye terrorista, mert ugye ez egy megfoghatatlan dolog, tehát akár lehetnék terrorista is. Ez pedig meg is erősíti, amikor kijelent, hogy annak egy társadalmi normának kellene lenni, hogy valaki antifasiszta. Nagyon jó találat, akkor hallgassuk meg, mit vágott ki. Lipták Tamás. Jó? Mérges. Pár hónapja, hogy ugye antifa az nálunk terrorista szervezet lett, hogy miért, azt nem tudjuk, ugye, mert semmilyen terrorcselekmény nem követtek el tudtommal. Most értem, hogy a szélső bal, meg a szélső jobb is, ugye mind a kettő, mert hogy nyilván a szélsőségek nem jók, de hogy ez az antifasisztát, azt hogy lehet, mert hogy nem kéne, hogy ilyen, tehát annak egy társadalmi normának kéne lenni, hogy valaki antifasiszta. Elvágta itt a mondatot, de akkor nézzük, hogy folytatódik. Bocsánat, azért akkor hallgassuk meg, ha már Lipták Tamás újságíró, ugye, a kontextusból kiszedi. Tehát annak egy társadalmi normának kéne lenni, hogy valaki antifasiszta. Nem a szó olyan értelmében, hogy szélső baloldali és verekszik az utcán, hanem hogy elítéli a fasizmust. Ó, hát ez elképesztő. Ezt sajnos, ez olyan, mintha azt mondanám, hogy én nagyon támogatom és nagyon szeretem Orbán Viktort. A szomszédomat, aki egy nagyon jó ember, hát ezt is ki lehet úgy vágni, hogy én támogatom Orbán Viktor miniszterelnök urat, de nem így van ez. Ja, igen, Isten elmondja azt, hogy nyilván nem emlékszik meg a 2023-as támadásokra, ugye a utcán emberekre támad, erre próbáltam utalni, valóban nem emlékeztem meg, elítélem egyébként az erőszak minden formáját, tehát legyen a szélső bal, szélső jobb, antifa, és ez is egy undorító cselekedet volt, ami akkor történt, egyébként ott nálunk az Gazdagréten is egy tohánybolti eladót megtámadtak. Szégyék magukat, börtönben a helyük, szerintem ezzel nem vitatkozunk. Lipták Tamással ez egyetlen, amiben egyetértünk. Ettől függetlenül legközelebb legyen szíves a kontextusában nem kiragadni dolgokat. Most már értem. Most ezt meg lehet erre kérni, de hát ez a munkája. Jó, mert hát ez oké, hát bocsánat. Fizetés. De ez engem így elsőre felidegesített, lehet, hogy a másodikra, amikor ugye ez meg fog történni, akkor már csak legyintek. Lehet, hogy én is rosszul fogalmaztam, és nem fejtettem ki teljesen a véleményemet, hogy mi ezzel a bajom. Ettől függetlenül azért, ha a újságírók nevezed magadat, akkor légy szíves, ne ragadják ki szavakat. Na, hát figyelj, számból. Nem baj, ez a... Magyar jelen az a izének a Mi Hazánknak a lapja, nem? Fogalmam sincs, nem tudom, lehet. Nem tudom. Hát, az olyan, mint a DK-nak a nyugati fél. Megnéztem Lipták Tamás Facebookját, ugye oda raktak ezt a videót, a szélső jobb stílusegyeit véltem rajta felfedezni, hogy ez mit jelent, ugye egyenleg nem terrorizmust, ugye a szélső jobb stílusegye az terrorizmus is lehet. Kikérem magamnak, kapja be mind a két szélsőség a faszomat, ez a véleményem. Ezt kivághatod nyugodtan, és magadra is veheted. Ne ja, hát akkor most legyél mérges. Legyél mérges. Ne mérges. Fú, ezt annyira utálom. Tényleg, és akkor még el is vágja ott. Ez van. Majd vastagodik a bőr. Ja, okay. Jó, ez, de Barna, akkor tessék, hoztam neked egy jó hírt is. Na. Átvették a szavajárásodat. Elkezd terjedni. Ja, nézd, Magyar Péter mit írt kommentben. Hozd meg, hogy a világ leggyávább miniszterelnökéhez is eljusson. Tessék. Ezt már szeretem. Hát igen, nevezzük nevén a dolgokat. Ugye van az a mondás, hogyha valami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa. Orbán Viktor minden idők leggyávább magyar miniszterelnöke. A világon ezt nem tudom, de magyar az biztos. Jó, hogy a Magyar Péter is elkezdte. Igen. Szájról szájra terjedjen ez a szélsőséges megnyilvánulás, az igazság. Ja, igen, ez a szélsőjobbos vagy balos jegyekkel, úgyhogy vigyázni kell a Barnával. Mert a szélsőjobbos jel az lehet egy óriási horog kereszt tetoválás, de a szélsőbalos az mi, egy Sztálin tetoválás? Nem tudom, nincs rajtam tetoválás. Légy, szírd meg, Lipták Tamás. Mert amúgy én kíváncsi vagyok, hát akkor legyünk tisztességesek. Nem tudom. Ja, egyébként ugye 2023-ban szélsőjobbosok is megtámadtak civileket az utcán, mert azt hitték, hogy szélsőbalosok, tehát ez egy ilyen teljes ramazúri volt. Meg bevittek valakit a kabátja színe miatt, meg ilyenek is voltak. Hát egy mércést próbálták, ugye a Jámbor Andrásokat próbálták belehúzni, ugye ők balosok, talán egy kicsit tehát szélebbre balosok, mint mondjuk te vagy én, de hogy nem ilyen erőszakos balosok. És húzni. És hát ugye nem tudták. Ez még könnyebb lesz? Meglátjuk. Ugye ez az a baj, hogy így nem tudod, hogy mire lehet használni, bármi lehet használni, ez szerintem nem jó dolog. Oh-oh, Novák Katalin megint dolgozik, már nem kap állami tiszteletdíjat. Mi tört? Mi? Hát ha megint dolgozik, az egy... Na mindegy. Most már dolgozik. Novák Katalin először dolgozik. Igen, munkaerőpiacon. Elhelyezkedett a munkaerőpiacon. Piaci szférában helyezkedett el. Megszűnt a jogosultsága volt. Hát ezek szerint azon a szerződésben, hogy amíg nem dolgozik, akkor addig jár neki az apanás a magyar államtól, de ha dolgozik, akkor már az már nem jár. Olyan mennyi pénzt kap az ilyen munkáját. Igen, itt ugye gondolom már nekik is kurva kínos volt, hogy aki kegyelmet adott a pedofil segítőnek, az havi 5,7 milliót kapott a magyar államtól, ez nehezen védhető álláspont volt. Nem tudjuk, hogy hol helyezkedett el, de azért van egy olyan tippem, hogy valamelyik ilyen NER közeli kis cégnél, ugye, mint a Varga Judit is nagyon, a Tigránál nagyon fontos volt, ugye, IT cégnél, hogy elhelyezkedjen, azt hiszem, a Tigránál ez volt Varga Judit. Ez milyen törvényem, úgyhogy ez mennyire bátorítja azt, hogy dolgozzon, hogyha amúgy is megkapod a életed végéig az 5,7 millió forintos tiszteletdíjad, akkor nem lenne jobb, akkor miért dolgozol? Ányit, akkor csináljad a hobbidat. Gondolom, szóltak neki, hogy nézd, Katalin, ez lehet, hogy van 3 millió vagy 2 millió szavazónk, de még szerintem nekik is büdös, hogy te a semmire. Tehát, hogy te visszaadod a megbízásodat, és kapod belőlük, a pénzt. Ami szerintem igen, tudom, mert sokan a Novák Katalint azt nagyon jó nőnek, igen, meg a Varga Juditot nagyon jó nőnek tekintik. Ettől függetlenül azért szerintem van az a réteg, amit ugye nem akarnak elveszíteni, akiknek ez büdös volt. De hát milyen jó, gondolom, ő is elmehet a Tigrához, vagy a NBH-hoz, vagy tudom is én melyik ilyen borzasztó neres céghez semmit csinálni. El is felejtettem, hogy a pápa látogatása alkalmából adott Kándrének kegyelmet. Ez fantasztikus. Ilyen részleteket néha elfelejtek. Akkor igazából, ha lesz kormányváltás, akkor a pápának is köszönhetjük. Hát inkább Balogh Zoltánnak. Hát mi Balogh Zoltán? Itt csak összeadták. Azért van egy láncolat. Igen. Jó, de a pápa... Ilyen butterfly effect. Pápának ilyen szinten pozitív volt a hozzájárulása. Majd hogy az, hogy a Kándor kiszabadult, az nem pozitív, de hogy ő ilyen nem csinált semmi rosszat közvetlenül, hanem csak ellátogatott ide, és akkor énekelhetett neki a Tóth Gabi, amit senkinek se kívánok, de... Tehát gyakorlatilag a Tóth Gabi miatt történt az egész. Már nézhetjük akárhogy. És mi történt még? Ez zseniális. Ugye Sülyök Tamás csak azért is akartam mutatni, mert ugye azóta nem szólalt fel az ellen, hogy most a kormány média listázza a magyar embereket, de mi is a cím, bocsánat. Sülyök Tamás magyar állami kitüntetést adott át a brunei szultánnak, aki halálra kövezte volna a melegeket és a házasságtörőket. Hát ez... Tehát mit is kapott? A magyar érdemre nagy keresztjét kapta ez a szultán. Tudod, milyen törvénykezést hozott a hazájában? Ami ocsmányt gondolom. A sariát. Mit? Hát ez a sária. Igen. Tudod, az a nagyon valláskárosult része az iszlámnak, ahol ilyenek történnek, hogy megköveznek, meg megölnek. Attól azért visszakozott, tehát ugye az volt, hogy ez nyomásra finomodott, tehát nincs ilyen kövezés, meg gyilkolás papíron, hát de a sária azért az nem egy ilyen keresztény dolog, hanem az pont az nagyon nagy, hát legalábbis az Orbánék rendszerében az egy nagyon, hát nem, az emberiség rendszerében az nagyon rossz. Igen, tehát hogy nagyon furcsa nekem, hogy az az ember, aki az iszlám sariát bevezett a saját országában, az a magyar érdemre nagy keresztjét kapta. Azt hittem, hogy mi ugye a fehér Európát, a keresztény Európát védelmezzük, és hogy milyen rossz, hogy ugye a muszlimok elárasztják Európát, ugye ezt konkrétan kimondta a Róna Jegonnál az Orbán Viktor, ennek ellenére Sülyök Tamás a feje fölött itt magyar érdemre Normandy kereszteket adogat. Egy de hogy miért kell, mi volt, nem lett volna meg annék? Vagy miért kell minden megkérdőjelezhető vezetőt, aki valami borzalmas dolgot művel az országában, ide járnak kitüntetésre az összes, nem? Kész kezet, most nem tudom, biztos van valami biznisz, és de mindenki ide jár kibaszott kitüntetésre. Ki volt itt legutóbb? Szerbiából? Hát nem. Az azért még nincs olyan messze, tehát ott legalább azért nem. Igen, de ott is pont van. Egy olyannak, aki ellen éppen a tüntetések mennek, és akkor, vagy aki részennek, és... Vucic. Nem tudom, hogy a Vucicnak adták-e, vagy valamelyik másiknak. De hogy így állandóan minden, meghívjuk az összes ilyen illiberális vezetőt, aki ellen nép a népe teljesen ki van, meghívjuk, aki szétlopta, meghívjuk, aki elítélt, meghívjuk, aki háborús bűnös. Választási csalásnál oda repülünk, és azt mondjuk, igen, hogy ez milyen jó választás volt, ugye. Egyébként a brunei szultán, akár hiszed, akár nem, nagyon befolyás ember hazájában, hiszen ő a miniszterelnök, az első számú külügy, a pénzügy és a védelmi miniszter is. Tessék, itt van. Csak hogy nem felejtsük el. A legmagasabb magyar állami kitüntetésben részesült a Vucic. A legmagasabb. Egyszerűen, ha valakinek odaadod, az ő, mert ő annyit tett a magyarokért. Igen, igen, nem? Igen. Hát nagyon sok mindent tett. És ugye a diákok ilyen százezrével tüntetnek ellene, úgyhogy azon ide kellett hívni őt kitüntetni. Ez egy hogy ez most már lassan ez ilyen szidalom lesz, nem? Hogy ilyen fejlődöttebb országban tüntesen kitéged a magyar állam. De azt jelenti, hogy valami borzalmas morális mocskot csinál. Európa, Észak-Koreája szint. De hogy ez mi az indok, hogy ezt meg kell hívnunk, kit kell megkívni? A brunei szultánt, hogy kitüntessük. De miért? Aki a nekünk legnagyobb ellenségnek kéne lennie az alapján, hogy bevezette az iszlám sarja törvényeket. Ugye ezzel ijesztegetnek. Szijjártó is most a DPK-n ugye ezzel ijesztegetett, hogy Európában már iszlám van. Tudod, hogy miért kellett? Diplomácia, gazdaság és oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett elkötelezett tevékenység elismeréseket. Gondolom. Biztos. Hát a magyar oktatást ismerve mondjuk azért nagy erőfeszítést. Beledobott 2 forintot, akkor már többet adott bele, mint az állam. Beledobott, de... biztos van be 2 forintot, de abban az oktatás nem látott egy forintot se. De hát mi is beledobtunk, egy csomószor külföldön építünk borzalmas nagy dolgokat, de hogy... Igen, hát amúgy pont kapcsolódik ide, hoppá, és benne is van ez a hír. Csúcs technológiás oktatási eszközöket vesz a magyar kormány 3000 diáknak. Ez az! Libanonban, ugye Lipták Tamás a Libanont levágta volna, és akkor mint újságíró, de hát a Telex máshogy működik. Na, de a Telex is úgy írja, hogy magyar áthoz a Libanonit se. Hát itt már ez már ilyen baladai homály, vagy nem tudom mit. Ott szoktak ilyen lazábbakat megengedni, igen. Szijjártó Péter Beirutban jelentette, hogy a kormány 20 katolikus iskola teljes modernizációt támogatta Libanonban. Keci Szijjártó, 20 iskola azért Magyarországon is jó lenne, nem? Vagy ez Libanonban, bazdmeg. Ajánlom, hogy nincs bajom, de mondjuk mi lenne azt a Libanonért? Megfeledkezett először, a magyar oktatásról. Igen. Mikor akarják bejelenteni azt, hogy itthon csinálják ezeket? Tényleg úgy érzem néha, mintha itthon végtelen pénz lenne. Még, Tényleg erre van pénzünk? Erre van, Ádám, hát ugye azért... Tudom, hogy miért, mert biztos, hogy szétlopják, úgy szétlopják, ahogy nem szégyellik. Valószínűleg egy diák nem lát ebből semmit, de gondolod, hogy a libanoniak szólnak, hogy hol vannak a csúcstelefonok? Több mint 100 tanárt képeznek ki. Az itthon is jól jön. Az pont annyi, mint amennyi az évben elmegy tanárnak ebbe az országba. Hát fantasztikus. Hát ezeket a innovációkat itthon is bevezethetné Szijjártó Péter és a magyar kormány. Büszke az 1000 éves keresztény államiságra, és ekként különös felelősséget érez az üldöztetésnek kitett keresztény iránt. Jó, hát a magyar gyerekek iránt nem érez felelősséget, mondjuk? Ebből lehet lopni, Ádám. Azért nem kell emögé ideológiát látni, ebből lehet lopni. Hogy amikor azt hiszem, hogy Libanonban újítjuk fel az iskolákat, akkor azt gondolom, hogy akkor ezek szerint annyi pénz van, hogy egyszerűen nem lehet megszámolni. Még mi volt a Betlehem Gábor alapom, hogy most nem akarok ugye a határtúli magyarok ellen agálni, de hogy ott is az volt, hogy ugye minden erdélyi, vagy hát határtúli magyar gyerek kap egy 100 000 forint értékű hátizsák, vagy hogy nem magát a hátizsákot, hanem ilyen tanszert a iskola kezdésre. És itthon meg így, itthon lófasz nincsen, nem kapsz ilyet. Ugye a hátrányos sorsuként se, ugye oké, ingyen van a tankönyv, de hogy azért a tanszert nincs ingyen. De olyan is. Hát furcsa minden esetre, hogy először talán a saját házunk talán kéne sepregetni, és utána majd lehet de itt már minden rendben van. Terjeszkedni. 3 hónapra bezáratná a kormány azokat a helyeket, ahol drogot találtak. Ez megint azért nem feltétlenül hely hibája, hát hogy nem találnak ott. Nem sikerült ezt a problémát se rendesen kezelni, szerintem most tényleg... Hát attól függ, mi a probléma, hogy vannak helyek, amiket bezáratnánk. Szóval valahova bemegy valaki, becsempészik egy drogot, becsempészik, érted, elmegy egy kocsmába vagy valami, és drogot találnak nála, akkor gyakorlatilag tönkre teszik azt a helyet végleg, mert hogyha egy szórakozó helyet bezáratsz 3 hétre, hát vagy hónapra, az tönkre megy. És akkor most akkor mi a megoldás, hogy minden kocsma majd mesztelenre vetkőztet és átnézi az összes ruhádat? Ilyenkor rögtön a gyakorlaton gondolkozom, hogy akkor most ez ellen hogy tud védekezni egy szórakozó hely, sehogy? Hát nem lehet motozni szerintem. Ja. Vagy hát motozni lehet, de az nem véd meg a drog becsempészés ellen, főleg, hogyha a szádban van már, vagy az orrodban. Hát ugye itt az a érdekes, hogy ez hogy folytatódik, hogy ilyen tömeges bezárások, és aztán valaki ezeket felvásárolja, tehát hogy most a lopás a cél, vagy te csak az, hogy Tibor a megfélemlítés. Lesz hirtelen? Hát igen, az a mindig jó biznisz. Lehet most látta, így jártam anyátokkal, és ő is eljutott, hogy kocsmát kéne nyitni. Hát akkor miért nem rögtön az összeset nyithatná meg? Úgyhogy ezt itt majd a... Szépen mindenki inkább így az alkoholt, és teljesen butuljon el, szokjon rá, tegyetek az élet. Az lehet, az alkoholizmusra nincs gond, azt támogatjuk is, az rendben van. Hungarikum. Igen, igaz, hogy valószínűleg Magyarországon az alkoholizmus sokkal nagyobb probléma, mint az összes drog összesen, de hát ez rendben van, azért magyar. Jó, ez azért nem menti fel a drogot se. De arra beszélek, hogy azért nagyon álszednek találom, hogy itt megy ez a nagy drogüldözés, és közben az egyik legkeményebb drog az alkohol, ami rengeteg ember életét teszi tönkre, rengeteg ember rá van szokva, rengeteg családot basz szét, és az meg, igen, régen így döntöttek az emberek, hogy ez a legális, úgyhogy igazából akkor így ezt nem bíráljuk felül, hanem még akkor basszunk be, mert magyarok vagyunk. Ez annyira egybites gondolkozásnak hat, és annyira irigylem azokat az országokat, ahol olyan a vezetés, hogy ezen túl tudnak lépni, mert ilyen hangzatos, drogokat üldözik, hát ja, és akkor megtapsolják az ilyen emberek, akik nem gondolják ezt túl, igen, a drogokat üldözni kell. Ennél sokkal összetettebb ez. Ugye a drog az alkohol is, meg a koffein is valamennyire, ha jól tudom. A kábítószer az, ami azt jelenti, hogy illegális drog. Azt hát ez a definíció. Szerintem az egy hát ez a definíció droga szerint. Igen. Igen. Jó. Hát azért a koffein igen. Nehezen nevezném kábítószernek. Az, hát ne is nevez, mert az legális. Jó, oké. Bocsánat. Na, de figyelj, Horváth László drogbiztos a szigorítást azzal harangozta be, hogy a drogfészkek bezárása indul. Ugye hát akkor nem tudom, most becsempészek a... A drogfészkek, azokat nem kell bezárni, mert most is illegálisan működnek. Igen. az a jó benne. Jó, hát akkor most én bemegyek az összes neres étterembe, előkapom a drogot, és kihívom a rendőrséget, akkor bezárják szerint az őket. Nem, azt nem, nem. Ne élhetnek ezzel az opcióval, hogyha megtetszik nekik, hogy megvegyék. Ja, értem. Igen. A rendőrség határozata ellen azonnal a jogvédelem nem kérhető. Oké, ez korrekt. Miért lenne kérhető? Miért lenne kérhető, igen, hogy ne zárják már be a vállalkozásomat, mert bejött egy drogos ember. Egy szórakozó helyre, hát ugye általában találhatóak meg a drogos emberek, vagy ugye vidéken az utcán herbálozva, vagy a Blahán, vagy a másik János Pápa téren, ugye a herbál ellen azért megint nem sikerült fellépni, ami az igazán nagy problémát jelenti Magyarországon. Gratulálunk a kormánynak, hogy ez is ez ilyen látszatintézkedés, ilyen vergődés, ez is ezen a nagy drogháború. Hát meg ugye, amúgy itt már nem is a fogyasztót, hanem ugye egy gyakorlatilag valószínűleg vétlen felet is támadnak, tehát hogy sajátok mindenkibe belerúnak ezzel kapcsolatban. A probléma nem lesz megoldva, de helyette megint felcsesznek egy csomó embert. Következő... Pócs János, másra akartam meghallgatni, mint ennek a félkegyelműnek, hogy mit mond. A Tiszás kihívóiról. Régóta tudtam, hogy ők indulnak majd. Az egyikük baliberális hajlamú ember. Ez, én nem tudom, hogy ez mit jelent. Hát látszott rajta, mint egy rajtad empatikus is. Ember? Mint rajtad is, igen. Aha. De ő hajlamú. Én az milyen a baliberális hajlam, az mit jelent? Hogy férfiként szereti a faszt, vagy nőként a puncit? Szerintem azt, hogy nem fideszes. De vagy hajlamú. Miért is hajlam? Így próbál nem melegezni. Balliberális hajlamú. Szerintem egyszerűen csak nálunk is rosszabb irodalmár Pócs János, és nem tud. Járom az amútját, azt írt. Ja, oké. Okay. Hát ezt reméljük fél év múlva. Tényleg, ha az a kerület, vagy választókörzet a Pócst fogja megválasztani, meg is érdemelnek mindent. Tényleg a Pócs, hogyha van mondjuk több is. Igen, úgy most a rendszer jár. Igen, a rendszer is. De hogy a Pócs, az tényleg ezt a félkegyelmű minden szinten morálisan kiskorút molesztáló, cigány rasszista, záró, ilyen földesúr, gyakorlatilag dolgozni se dolgozni, csak a Magyar Péter szidja, múltkor egy egész napot eltöltött azzal, hogy egy Magyar Péter kivágott Magyar Pétert furikázott jobbra-balra, és tényleg semmire kellő cserébe borzalmas dolgokat is csinált, videóm van, ez, és ennek ellenére ezt az embert megszavazzák, hát ez mit lehet mondani, hogy ez a bizonyos szint felett már nem lehet megmenteni a népet, de majd elmegyünk a Pocs körzetébe is. Amúgy azt akartam mondani, hogy ezt mondtam videóban is, hogy nyugodtan küldjetek majd városokat, falukat, ahova érdemes menni forgatni, kocsmákat, ahol mondjuk van élet, ami már nem sok vidéken, sem nem sok vidéki kocsmában van élet, ahol van élet. Forgathatunk is, mert most tegnap bementünk a végén egy kocsmába meginni egy pohár borsodit, és ott rögtön szólt a nő, hogy látja, hogy kint ott forgat valaki, úgyhogy nehogy forgassunk, mert a főnek ránk fog szólni, miközben a Bence csak csinált egy fotót, szóval mindegy, de hogy így... Azért ezt megérted. Nem, nagyon, szóval az a kiszolgás volt, az a vidéki kiszolgás, mondjuk Budapesten is van ilyen, de hogy ez a tipikus, mondjuk én is vidéken voltam pultos, és nem ilyen voltam, hogy így bemegyek, és akkor nincs senki a pultban, kérhetek, hogy jó. Így láttad, hogy meg ahogy viselkedett, hogy mi a kurva életet képzelsz, hogy te bejöttél ide, és kérsz valamit egy nyitott kocsmába, még, és te kielment vécére, majdnem elküldték a picsába. Érted? Ez a kiszolgás az amúgy valahogy illet a borsodihoz, hogy ilyen helyekre is szívesen megyünk. Nem muszáj, hogy ilyen legyen a kiszolgálás. De hogy a műsorkukac@fokusstudio.com-ra küldjétek. Ne a műsorötleteket, mert emberek néha küldenek, hogy igen, mondtuk, hogy küldjenek műsorötleteket. Nem kell műsorötlet. Nem kell. Tele van a padlás a következő 100 évre műsorötletekkel. Helyszíneket szeretnénk. Emberi sorsokat, érdekes szituációkat. Az emberi sors is azért kétélű fegyver, mert elküldi valaki ez a sorsát. Ja, igen. Olyan is olvastam meleget, de hogy amit érdemes forgatni, nem műsorötletünk, hanem az, amiben segíthettek tényleg. Egy érdekes közösség. Igen, mert nem minden közösségre látunk rá, emberekre látunk rá, helyekre nem látunk rá, de hogy próbálunk tényleg mindenhol most elmenni, akár mondjuk a Csé világbajnokságtól kezdve major. Egészen a major, mindegy. Oda is megyünk, az is érdekes, de közben, hogyha elmegyünk mindenféle emberekkel beszélgetni. Ez is érdekes lehet, most nagyon élem ezt. Bár kicsit hideg lesz ahhoz, de majd megyünk. Megyünk országjárásra is, majd el akarjuk kapni a Fidesz meg a Magyar Péteréket is, szóval hosszú-hosszú hónapok jönnek. Kiszabadulnak a szélső balosok a stúdióból, és elmenek interjúzni. Hát nem én, ugye? Nem, majd, de hát most meglátjuk, hogy mit tudok összevágni ebből, most ezt én vágom az elsőt, mert egyszerűen. Na jó. Szóval Pócs akkor ennyit mondott csak? Hát mind a háromról megvan véleménye, mindegyik ugye balos. Figyelj, Pócs János nem szeret téged, én azt mondom, hogy ez valami, akkor mind a három szimpatikusabb. Soha nem éreztem magam mellett lévőnek, tudtam, hogy az ellenzéki táborhoz tartozik, jegyezte meg, hát ez, ugye ez azért talán még nem bűn, hogy valaki nem ért egyet Fideszre. Hát, mint tudjuk, hogy az ő lelkükben ez egy bűn, hát ugye a listázás óta ez már bizonyított, hogy tudjuk, hogy ez egy bűn, hogy valaki esetleg nem Fidesz szavazó. Tehát, hogy bárkit kirúgtak volna miatt, vagy bármi? Elindult, úgy tűnik, de először még ez nem az. Ez még az. Tehát Magyar Péter országjárásánál megjelent Dániel, aki azt jelenti, azért rúgták el külügyből, mert rajta volt a kiszivárgott tiszás listán. Ebben amúgy az az érdekes, hogy őt már legalább egy hónapig történt, ez október 17-én, tehát hogy még a kiszivárgás előtt hát már tudtak a külügynél, hogy az ő adatai kiszivárogtak, kilopták, ugye akkor, most akkor fogalmazzunk így. Ez biztos? Hát ugye azt mondták neki, hogy mit mondtak neki? Azt mondta, munkaidő előtt fél óra hitták be Illés Boglárka irodájába, ahol az államtitkár és kabinet főnöke volt bent. Itt a nemzetbiztonságra hivatkozva azt mondták neki, hogy azért rúgják ki, mert kiszivárogtak az adatai egy olyan applikációban, amit tudjuk, kik fejlesztettek. Nem tudom, Voldemort. De már volt előtte milyen? Is ilyen adott lopás, nem? Mármint, hogy nyáron igen, is 20 000 kijött. Igen, hát igen. Lehet, hogy abban volt benne. Az október volt. Jó, de lehet, hogy abban volt benne. Na mindegy. Hát akkor melyikben volt benne. Igen, még... csak hogy nem előre tudták. Első október 6-ai után töltötte le, tehát ő október 6-án töltötte le a Dániel. 16-án vagy 17-én meg már ki is rúgták emiatt. Jó, hát valószínűleg inkább az volt a baj, hogy tiszta szimpatiás tisza szimpatizáns, nem pedig az, hogy a neve meg a, nem tudom, a telefonszáma esetleg kiszivárgott. És mi lesz így? Na, mi lesz így? Magyar Péter azt mondta, hogy mellettem fog dolgozni az EP-ben, a külügyből kirúgott fiatalember, ez egyébként egy nagyon jó üzenet, hiszen azt mondja, hogy gondoskodunk rólatok. Ne féljetek, ugye ez egy nagy üzenet a Magyar Péternek, de akkor ugye hát most eljött a civilek elleni leszámolás, mert ugye eddig azt hittük, lehet, hogy a külügy így akarta beépíteni ezt a srácot. Az azért mind game lenne. Nem? Az azért profi lenne, igen, ja, ja. Igen. Hát gondolom nem ez történik, de akár lehetne ez is. Nem látszik ennyire előrelátás, meg ekkora trükköket nem szoktak bevonni, hogyha országot kell vezetni. Sokkal kreatívabbak, amikor Magyar Pétert kell szivatni. Arra megy az összes kreatív energiájuk sajnos. Igen, hát de úgy látszik, most elindult a civilek elleni. Hát elindult. Jó, de a leszámolás, nem? A kirúgás, Igen, de már volt, hogy a Tiszásnak a feleségét kirúgták, meg ilyenek, Lázár, meg ilyenek, szóval ez... Ja, tényleg, aha. Szóval ez nem az első eset, sajnos. A közösség összezár, reméljük ez az üzenete ennek, ugye ezért is Magyar Péter maga mellé Magyar Péter nem tud annyi embernek munkát adni. Hát jó, de ez szimbolikus. Igen, nem úgy igen, csak ez jó dolog, csak hogy... De mindenkit meg nem lehet kirúgni? 200 embert, hát azért itt sajnán erős a magyar gazdaság, hát. És még itt választásért még jobban belerúgni. Ja, a tartfeleségét rúgták ki, de lehet, hogy már azóta mást is. Beleszoktunk, hogy Magyarországon ének vannak, miközben ez külföldön valószínűleg kormányok mondanának le emiatt, és itt meg így kirúgták, mert hiszen hát igen. Hát az ellenséges, ugye, hát ugye mi az rúgjon abba bele, aki a ételt adja, ugye a kézbe, ne harapjon bele, a krumplilövest adja. Elkapok az utcán politikusokat is. Beszélgetnék egyet velük is. Ilyen tippet kéne kérdezni, az ilyen négy. Nem, azt mondom, hogy ilyen DPK találkozókra is lehet, hogy egyszer ellennék, hogy biztos engem nem kötnek az ilyen újságírói standardek. Én is szívesen megyek, úgyhogy ez az előnyem a Telexhez mindenhez képest, hogy meg a hátrányom is, hogy... Hogy etikátlan vagy? Hát, hogy lehet, hogy mondhatok olyanokat is nekik, amit amúgy nem kéne. Szerintem ne azzal kezdjük, de azért lehet erősebbet kérdezni, mint amit mer egy mandiner. Egyszer majd. Még gyakorolnom kell, fel kell nőnöm a feladathoz. Kiloptak még valamennyi pénzt? Történt más is itthon, vagy hogy van ez? Hát ugye azzal, hogy ezek már annyit loptak, hogy ne jöjjön már Magyar Péter, mert ők még nem loptak, és akkor ők sokkal többet lopnak, de hát ugye ez mindig megkiderül, hogy nincsen egy eleget lopni. Hát mindig van egy ESZ, mindig van egy 26. unokatesó. Hát most Mészáros Lőrinc bankja megvette az egyik legnagyobb ingatlan közvetítőt, az Otthon Centrumot, eladtak a MBH-nak. Ne görges, a gazdasági versenyhivatal semmit nem talált ebbe, azonnal megengedte, ugye, természetesen. Igen, amúgy ez nem is értem, minek van ez a gitegylet, tehát hogy olyan még nem volt, hogy valamit ne engednek, vagy hát én nem tudok róla. Legalábbis a NER részéről nem nagyon szabad nehéz kifogásuk. Hát igen, mert monopól helyzetet azt lehetne nézni, de mivel már minden a Mészáros igazából az egész ország lassan, úgy azért... Hát hogy jó ember, 60 ezer embert foglalkoztat, vagy mit mondom? Lehet, hogy meg kéne venni a Mészárosnak a hivatalt is. Nem? Hát az már megvan, csak nem hivatalosan. Na jó, hát ez egy üzlet, de kötött más üzletet is. GVH azt nem akarja megnézni, amikor ilyen kulcsáredinek, meg ilyenek feltűnően a kormány propagandát nyomják, hogy ott nem, miért nincs megjelölve a szponzoráció, mert elméletileg ilyeneket is nézniük kéne. Azt hiszem a médiahatóságnak kéne? Na, a GVH-nak is szerintem. Na mindegy. Valakinek biztos kéne, de egyikük se csinálja, az is biztos. Ugye ezek azok, amiket kétharmaddal lehetne inkább. És Mészáros mit csinált? Hát a Mészáros nagyon jó ember. Igen, a magyar állam 2611 forintos áron ad el olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amit tőzsde jár 5700 forint. Ugye az MBH... Én is megveszem szívesen. Igen, az MBH elkezdte a saját részvényét meg visszavásárolni a magyar államtól. Ugye a magyar államnak 20%-os részesedése van Mészáros Lőrinc bankjában, hiszen ugye segített neki megvenni, vagy hát ugye részesedése volt, gondolom, egy csomó bankban. És ez a MBH-nak ennek 5700 forint a tőzsde értéke, hát ezt a 16 millió részvényt, ezt féláron adta oda Mészárosnak. Tehát neki nagyon nagy szüksége van arra, hogy ugye diszkontáron vegye meg a saját részvényt. De az államnak nem jött volna jól az a pénz? Hát nem, ugye annyi pénzünk van, hogy már Libanonba építünk iskolákat, hát, ugye. Most nagyon unatkoznak ott a közigazgatási társadalom. Szóval ezek kiárt jól, az állam vagy a Mészáros Lőrinc? Vagy az állampolgárok, vagy hát a ugye, Mészáros mivel Lőrinc? Vincent törvény alapján az állam az Orbán Viktor, és Mészáros Lőrinc az Orbán Viktor pénztárcája, azért igen, jól járt vele mind a kettő. Azért szokott olyan lenni, hogy ilyen nagy visszavásárlás vásárlásoknál van valami diszkont, 5-10% általában. Szélsőséges esetben 20%, amikor valaki 16 millió részvényt vesz, az 50% azért az egy kicsit erős. Kicsit? Hát, kicsit erős, ilyen azért nem szokott lenni. Ugye ők már eleget loptak, ugye 1700 milliárdos vagyomból. És mennyit sajnos... bukunk ezen? Azt írja, hogy 50 milliárd forintot bukik hát, az le, a le volt azért az 50 milliárd. Jó, nehogy már ne legyen annyi, ne legyen adófizetőként, most csak adunk azért az 50 milliárd. Mennyi 4 millió ember összedob. Hány adófizető van itt? Hát valami 4 millió mondjuk. Oké, mennyivel osszom el, Ádám? Hát, legyen 5 millió, és akkor fölfele kerekítünk. 4,6 millió. Felfele kerekítünk. Csak 10 forint. 10 forintot, csak úgy mindenki így odaadott most a Mészáros Lőrinc. Neki már, ők már loptak eleget, Ádám, úgyhogy minden adófizető létszés 10 forintot azonnal utaljon át Mészáros Lőrincnek. Ez csak a tegnapi nap volt. Pedig az 50 milliárd, még lehet, hogy az osztogatást valamennyire lehetett volna egy kicsit ellensúlyozni, de hát most erre pont nem volt szükség a pénzre. Amúgy múltkor is kiszámoltam a fókuszcsoport alatt, hogy a 10 000-en nézték meg azt a Nyugat kapujában, és hogy mennyibe került nézőnként az a film, adófizetőnk, és nézőnként valami 3 és 400 000 forint között volt az a film. Minden egyes nézőért fizettünk 3-400 000 forintot. Ez még 5 millióra már tényleg elég kicsi összeg, de azért fájdalmas, hogy így kell. Frissítés, az NBA tájékoztatása szerint a bank MRP szervezete piaci alapon vásárolt részvényeket a vételár független nemzetközi pénzügyi tanácsadó által került meghatározásra. Ez így hihető. Azért a számoknak nehéz hinni ezek szerint, higgyünk a NBA tájékoztatásnak. Mennyi? 5700 forint helyett 2600 forintért vettem a saját részvényt. Hogyha ez valaki azt mondja, hogy ez piaci alapú, akkor de akkor lehet, hogy ennyiért más is meg. Vagy téved. Én is megvettem. 2800-ért. 3000. 3001. 3001. Vagy mi az? 2800 plusz 1. Vagy hogy volt a végtelen plusz 1. Bármennyi. Megvettem volna 5699, ezt eladom mindet. Amúgy meg nem vettem volna meg, mert borzalmas az a bank. Ugye nem KB-s voltam, és átvett engem ugye a Lőrinc. Arra emlékszem, hogy jött az SMS, hogy mennyi pénz van számlámon, és más mutatott az SMS, mint a netbankom. És így jó van, akkor innen megyünk a picsába. Igen. Na jó, de még emlékszünk arra, ugye Mészáros Lőrinc bankja. Volt az a remek kis móka, amikor a CERT tehát elfelejtették frissíteni a weboldalukon, ezért aki Google-on keresett az NBA bankra, az kamu netbankba lépett be, és ellopták a pénzét. Igen, igen. Na hát erről írt a Válasz Online is, hogy ez a, ugye a bank hibája, és az MKB, vagy nem az MKB-nek, a MNB-nek is van benne, és ludas benne, hiszen rohadtul nem figyelték, hogy milyen szar a biztonság az NBA banknak, mert hónapokig nyitva vagyott biztonsági rés, itt pénzszivárgás történt, ha már ugye adatszivárgás, meg adatlopás, meg pénzlopás. Sőt, hát adatlopás, vagy mi az, pénzlopás történt. Na mindegy, és akkor ezen hiszett az NBA bank, hogy hát ez az azonnal helyreigazítás, mert hogy nem ez történt, meg hogy ez bunkóság, de jogerősen pennyertünk Mészáros bank ellen, hiszen a tényeket nehéz meghamisítani. Elbasztátok, és egy csomó embernek elvesztettétek a pénzét. Miért most egy bank vigyázzon a pénzedre? Hát nem, igen, ez a dolguk. Nem, az a dolguk, hogy kamatot adjanak. Igen, inkább beszedjenek. Ezt nem lehet elvárni, hogy berakod a bankba a pénzed, és még nálad is marad meg, hogy figyelnek arra, hogy ne basszanak. Hát, micsoda filantróp ez a Mészáros Lőrinc, hát elmondja, hogy mennyi embert foglalkoztat, meg mennyi adót fizet. Ugye ez a kiderült az Index cikkben, amit soha az életben nem fogunk már sajnos megnézni, de pedig biztos jó lett volna. Jó volt, filantróp, nagy filantróp. Hát na, ő igen, hát ő egy nemzeti nagy tőkés, akinek nagyon fontos a magyar, és ő nagyon örül neki, hogy a extra profit adót fizetheti, hiszen ezzel segít a magyarokon. Hát úgy látszik, annyira azért a saját bankja felhasználóinak nem segített, illetve a sajtó, amit beperelt, mert megírták az igazságot, és na, most meg ma meg már féláron veszi a saját részvényeit. És mások is jól el vannak. Ha? Ha már bank és NR. Ha már kitartottak. Az osztrák standard szerint Tiborcz továbbra is megvenné a Raiffeisen orosz cégét, erről Orbán már Trumppal is tárgyalt. Hát amúgy ez a cikk kicsit ilyen, hogy mondják ezt, hát a tényeket inkább csak ilyen háttérbeszélgetésre alapozza. Az ő értesülésük szerint erről beszélt a Trump az Orbán, ugye erről nincs semmi hivatalos. A Tiborcz meg tiltakozik az ellen, hogy ő meg akarná venni a Raiffeisen orosz hát, lány. Biztos vagyok benne, hogy akkor meg akarja venni. Igen, azért nem ez lenne az első hazugsága. Ilyen tehetséges ez a Tiborcz, így pár év alatt már csak ilyen tehetséges lennék, hogy elkezdek vállalkozgatni, és már ott lennék pár év múlva, hogy már bankokat veszek. Bankokat veszek. És micsoda innováció? Ádám, ezek az emberek, ezek mennyi innovációt tettek a világba, miért már ugye semennyit, hanem túlárazott közbeszerzésre meggazdagodtak, és felvásároltak profitábilis cégeket. Amit hát aztán tönkretettek, és valamit aztán vissza kellett venni az eredeti tulajdonosnak, hogy nehogy csődbe menjen. Hát vannak ilyenek. Volt ilyen, és lesz ilyen is, főleg, hogyha... Pedig azt gondolná az ember, hogyha teljesen kitartott dilettáns idióta baromként téged pozícióba hoznak, és aztán átveszel egy piaci alapon működő céget, akkor biztos, hogy nagyon jól fogod vezetni. Ezt kiderül, hogy hát az meg lehet, hogy a piaci alapon működő cégek rákényszerültek arra, hogy... Hogy ne 100%-os marzsal dolgozzon. Hát meg mindenféle egyébre rákényszerít a piac, csak hogy ezek a nemzeti nagy tőkéseink így kikerülnének a normál piacra, és ott rögtön elvéreznének, szóval tök jó, hogy bele nyomtunk több ezer milliárdot a Tibor cégben, meg minden, hogy aztán majd egy NER utáni világba rögtön elvérezzenek. Miközben már néha too big to fail, azt gondolnád, hogy talán erre játszanak. Hát igen, és ha már itt tartunk, ahol van is, mekkora egy húgyadék lett, mióta a Digi meg a Vodafont ezeket összevásárolták. Sajnos Digi neten van, és azóta hát a netten nekem vannak kifogásaim néha. Na mindegy, volt. Hát ezt is ugye a GVH-hoz nem vizsgálta, hogy lehet az, hogy a legnagyobb internet szolgáltatókat így fölvásárol és egybe rakja. A Mészáros Lőrinc, azt hiszem az övé, ugye a van? Minden az övé, bazdán. Hát igen, minden az övé. Akkor gyorsan ledarálunk pár hírt, ami kimaradt ugye a napokból, meg a hetekből. 955 milliárd forintból bővíti a Samsung a Gödi akkugyárát. Na, az jó. 133 milliárdot adunk bele mi is. De miért? Amit most pont nem arról van szó, hogy nincs szükség a annyi akkumulátorra, mint amennyit így berendezkedtünk. Hát igen, a GDP is azért áll egy helyben, mert hát nem jött be ez az akkumulátorgyár egyelőre biznisz, és hát állandóan lehúzza a termelést. Hát akkor még rakjunk bele egy De gondolom pénzt. A Samsung azért tudja, hogy neki kell ez, az kicsit ő legalább magának gyár, gondolom, akkumulátort. Az kérdés, hogy a 130 milliárd, ez egy kicsit soknak hangzik nekem. Tehát, hogy ők már itt vannak, gondolom, amúgy nem mennének máshova, megéri nekik itt gyártani. Miért kell még kitömni őket ennyi pénzzel. Hát majd ők visszafolyatják valami másik vállalkozást. Hát ez, ja, majd támogatják a Szijjártó foci klubját. Ilyenekre gondolok én Honvédot. Is. Igen. Amúgy ez egy érdekes kifolyatás a pénznek, hogy beruházásokat támogatunk, amik majd támogatják a mis házi projektjeinket, a hobbi projektjeinket. Nehéz azt nem azt éreznem, hogy itt az adót arra fizettem, hogy a hobbiukat támogassam. Igen, és ezt még amúgy lehetne azt mondani, hogy ez tök jogos, hogy beruházásokat támogat az állam. Egyébként sok esetben az. Általában az szokott ilyenkor lenni, hogy ugye munkahelyeket teremtenek. Ugye amíg 130 milliárdért elég sok munkahelyet kéne teremteni. Hát a Samsungnál nem ez történik, hiszen másfél év alatt több mint 1000 dolgozót leépített. Na. Hát ezt sikerült 130 milliárdra honorálni. Köszönjük szépen, Szijjártó úrnak. Meg megjutalmaztuk őket. Ja, igen. Nem vetted el a magyarok munkáját, itt van 130 milliárd forint, hogyha már elvetted. És akkor utána már azért megkérdezted, hogy akkor mégis mi a lófaszt vállalt a Samsung ezért a sok pénzért. Elárult a Szijjártó minisztérium, mit vált a Samsung, garantálja Magyarország működését. Tehát, hogy egy cég azt mondja, hogy én nem akarok bezárni ezért a pénzért. Hát ez elképesztő, micsoda vállalás. Ezt azért mi is kérnénk szépen egy milliárd forintot, és azt mondjuk, hogy továbbra is működünk. Ez lehet? Ezért kapunk pénzt? Nem meg fogunk kapni pénzt? Szerintem amúgy is az volt a célja Samsungnak, hogy továbbra is. Igen, ezért az fura lenne azt mondani, hogy... 2038-ig? Ez nem most lesz. Addig 668 milliárd forint bértömeget fizet ki, tehát vállalja azt, hogy kifizeti a bért a dolgozóinak. Hát ez elképesztő. Ez az elképesztő. Az. Micsoda egy cég ez? Hát azonnal 130 milliárdot azonnal adjunk ennek a cégnek oda, hiszen fizeti a dolgozókat hát, ebbe. Pedig középvállalkozások nem tudtak volna ezzel mit kezdeni amúgy. Meg hát amúgy dolgozhatnának rabszolgákat is, nem Európában, az EU-ban. De ezek jó fejek, úgyhogy fizetik. Magyarokat fognak dolgoztatni, vagy azért addig nem ment. Úgy látom, az nincs benne, mert a harmadik vállalás, akinek átlagosan közel 9000 forintos bért biztosít, ez egyébként Magyarországon egész jónak minősül, sőt, nagyon jónak. Örülni fognak neki a vietnámi vendégmunkása. Igen. Vagy az átlag az úgy jön ki, hogy lesz egy csoportvezető, vagy egy főnök, aki rohadt sokat keres, és azért nem biztos, hogy mindenki ennyit fog. Igen, hát az átlagnak ez jól hangzik. Jó hangzik. Figyú, azért az, hogy átlagban a magyar átlagfizetés egy harmadával többet fizetnek, az jó, de azért ne legyen már egy vállalás, hogy mint cég működünk, és hogy kifizetjük az embereket, nek a bérét. Meg azt, hogy most azt mondani, hogy ennyi az átlagbér, amit adunk, ezt nem a támogatás, ezt amúgy is annyit kéne adni, gondolom, a munkaerőpiacon, mert annyira lehet elhozni a mérnököket. Most azt, hogy kérem a támogatást, hogy megadjuk a fizut, amit meg kell adnunk a piacon, Hát miért adjak támogatást? Ezt meg kell adnotok így is, úgy is. Na mindegy, érdekes. Na mindegy, mi van még a Gödi makugyárral egyébként? Megint túl sok pénzünk van, igen. Megsemmisített a bíróság a Gödi Samsung működéséhez szükséges engedélyt. Ez is értettem számomra, hogy elvileg amúgy nem is működhetne ez a gyár, de amúgy adunk 130 milliárdot a bővítésére, és amúgy közben megy, úgyhogy nincs, szóval azért nagyon furcsa. Hát nem tudom. Itthon, érted, más így aggódik, hogy minden papírja rendben legyen, és nem lehet fölvenni egy hitelt, hogyha nincs minden, valami kicsit el van írva. Itt meg másnak nem kell annyira aggódni, hogy engedélyünk nincs, de azért támogatást ezt kapunk. Hát meg működjük. Még csak nem is hitel, érted? Úgyhogy Szijjártó megint bizniszt intézett. Szijjártó mindig, de azt tudja, hogy... Azért mi adóforintjékat nagyon bőkezen tudják elosztogatni, hát Libanonba is ment, azt már néztük. Na hát ennél magyarabb dolgot én még nem láttam, de ez ilyen nagyon szép. Ódom szennyezett a víz a népegészségügyi központ székhelyén, van, ahol a határérték 21-szeresét mérték. Miért a vényem, Ádám, hát hogy... van egy irónia ebben. Az nem, mintha a magyar kórházakban csomóan a kórházi fertőzésekben halnának bele. Ó, hát akkor ez egy magyarországi érő kis jó ízlés. És akkor bezáratták a népegészségügyi központot? Nem, az volt, hogy azt mondták, hogy folyassák egy órát a vizet, mielőtt isznak belőle. Egy. Hogy... 2-3 percig. Ja, 2-3 percig. Hát ugye ez a vízpazarláshoz az nagyon jó, meg hát amúgy ez tök reális, nem, hogy kéne egy pohár víz, úgyhogy elmegy 2-3 percig folyatom a vizet, és majd utána ihatok belőle. Talán nem lesz annyira olmos. Egyébként ez Budapesten főleg, de gondolom Magyarországon is nagyon visszatérő baj, hogy nagyon, nagyon régiek a csőrendszerek ezekben a főleg belvárosi lakásokban, házakban. Van is térkép róla. Igen, lehet, hogy szűrni kéne ezeket a vizeket. Nem tudom, hogy az olmot biztos ki lehet szűrni, ezt mindenki járjon utána, aki ilyen helyen él. Vannak térképek. De legalább nem úszkálnak benne ilyen kukacok, mint nem tudom hol. Jézusom, tényleg. Hát Sajmárom, vagy hol mi az, hogy hol? Nem a kórházban volt? A szűrészeten, Fehérváron? Az egy másik, volt más. Az egy jelzőbaktérium volt, az nem férjek volt. Igen, az nem tudom, a vidéken volt az is. Az jelzőbaktériumnak ez volt a munkája, hogy jelezzen. Jelezte, hogy ez mérgező. Ugye hányással, fosással és emberi szenvedéssel jelezte, hogy ez nem jó ez a víz. Úgyhogy hát hol máshol, mint a népegészségügyi központban szar a víz. Igen, és akkor mit vár az ország, hogyha akik ellenőrzik, ők se tudják megcsinálni rendesen. A felelősség, a tulajdonosség. Ne vonjon engem felelősséget, bazeg nálatok is szar. Nektek lenne a dolgotok, hogy jó legyen, és ott is szar. Akkor én mit csináljak, aki azt tudom, mi az, hogy nőjérém ezt? Adjál már, kész kezed most. Kész. Folyassa mindenki 2-3 percig. Itt van az ólom szennyezettség térképe, amúgy ez borzasztóan, ez egész Budapest egy fekete pötty. A belváros az gatya. Itt mindenki, aki itt vizet iszik csapból, az gondolja meg kétszer is, igen. Van ilyen. A zöldek, amúgy tudod, mik a zöldek? Panelek. Igen? Igen. De belvárosban ne igyon senki. Csapból lesz, meg vekerletelepen sem. Mi van itt? Vekerletelep. Ilyen fura. Nagyon magas kockázat. Úgyhogy mindenki nézze meg, és tegyen ez ellen. Ez elég szomorú, hogy 2-3 percig folyatni kell otthon a vizet, hogy iható legyen. De nem otthon kell, hanem népegészségügyi központban. Na jó, de ott is, akinek magas a kockázata, és szar a vize, megnézi, az mit csinál. Na, nézzünk valami pozitívabb hírt. Januárban mutatják be a Tisza párt programját, jogszabályokkal és 100 napos tervvel készülnek. Dolgok történnek, nem? Hát mindjárt jönnek a jelöltek. 100 napot mitet megcsinálni? Mondjuk elég sok dolgot, de hogy azért ezek a 100 napos tervek mindig úgy a valósággal, amikor találkoznak, akkor ezt találjuk ki 100 napot, hogy... Ez egy fontos az elején. Amúgy igen, csak olyan szinten nem nehéz a Tiszának, hogy nagyon sok múlik azon, most 2/3 lesz, vagy sem. Hogy a Fidesz addigra teljesen kiszervez minden döntést. Ja, igen, a iparkereskedelmi is szóval iparkamarának. Azért át kell nézni dolgokat, szerződéseket, minden. Fú, baromi izgalmas időszak lesz szerintem. A Megyesnek is volt 100 napos programja, ő megcsinálta, hát bele is bukott utána, mert sokba került neki. Vagy nekünk. Vagy hát az MSZP bukott igazából bele. Jó, gazdag és sikeres ország lesz, ahol a bérek tisztességesek. Jó, hát amúgy ez egy elég... Na jó, hát ez egy erős. Ez gondolom nem a 100 napos. Figyelj, ez a jövő ígérete. Pénz az van mindenre. Lehet, még gyorsan el kell költeni Libanonba, mert még lehet, hogy azt inkább magyar sulikra használnák a magyar Péterék, és az szörnyű lenne. Csak azt ne. Úgyhogy addig gyorsan, az még átutalódik, addig nem kell aggódni. Addig ki lesz képezve ott 1000 tanár, vagy mennyi, nem tudom, 100. Igen, hát a 100 napos. Hát igazából ez azt hír arról, hogy majd januárban lesz valami, amit nézünk. Legalább van egy program, bár magyarok nem az alapján szoktak dönteni, mert akkor nem lenne a Fidesznek 2/3 mondom már négyszer. Igen, de azért, hogyha valaki készül a kormányváltás, azért ja, én örök neki, hogy nem akkor kezdik el. Programja kitalálni. Volt a ellenzéknek eddig is egy csomószor. De jó, főleg a Momentum szokott. Jó, hogyha látjuk, hogy mit szeretnének, mert itt azért csak mi lesz kétfajta program, itt a kétharmados program. Szerintem igen. Lesz külön elszámoltatási program, azt megnézni. A kétharmadossal biztos lehetne egy olyat is. Igen. A felessel azért nem hiszem, hogy olyan könnyű lenne. Igazából a túlélés program. Az a baj, hogy még idő még átveszik, szóval nem azt nem lehet, hogy Magyar Péter még aznap lezáratja a Liszt Ferenc repteret, hogy nehogy kirepkedjenek a neresek. Hát főleg, hogy utána még egy hónapi úgy átadás van. Hát ráadásul akkor ízleni fognak azok a... veszélyhelyzeti, szóval, hogy na, szóval az a füstöl egész Budapest. Hát nem, igen, mondom, mi nem a Szijjártó mennyire szerzett be irat meg semmisítőgépeket? Nem a Szijjártó. Nem, Rogán, valami adat meg... Ja, nem is semmisítés. Ja, van a programot. Magyar Hang 10 milliárdért rendelt adattörlő kódokat Rogán minisztérium ma. 10 milliárd, az biztos kell egy adattörlő kódra, oké. Okay. Nem tudnak jó klikkel rákattintani és törlés, és utána a lomtár ürítés. Igen, és utána, hogyha biztos akarsz lenni, akkor ráírsz valami más adatot. Igen, tehát törzs le egy nagyon nagy, a Blu-ray-en, a, nem tudom mit, a Wire-nek az összes évadát, és akkor megtelik az adathordozó, és akkor már azt nem hozza vissza a kürt ZRT-se. Mindegy, hát ebből biztos ez egy 9 milliárd. Csak ez nagyon érdekes, mert ugye ezt láttuk, hogy mi történt egyes önkormányzati választások után, hogy megnyert az ellenzék, és a Fidesz még miket csinált ott gyorsan, amíg még tudott, és hogyha ez egy állami szinten fogják nyomni, hogy jó, akkor a Tisza párt jön kétharmaddal, egy hónapunk van még, ott feje tetejére fog állni minden. Jó, mindegy, legyünk ott igazából. Az a baj, hogy az önkormányzatokat mondtad, de pont az van, hogy így kb. A 12. kerületen kívül így a médiában, tehát hogy most vagy rosszul menedzselik azt, hogy kommunikáljanak a ellenzéki önkormányzatok, vagy annyira azért nem csináltak nagyon semmit, ami ebbe a témába, hogy ugye a Fidesz mit csinált előtte, milyen szerződések voltak, milyen túlárazások. Jöjjön be még talán, nem? Hát ott, igen, ott ugye a Fidesz és a közgyűlés, úgyhogy ott azért nehezen. Hát de például ugye a Hódmezővásárhelyen volt ilyen, és hát ugye a 12. kerületben is, és ott derültek ki dolgok, és hát ezzel vissza lehet hozni. Tehát, hogy hirtelen a Hódmezővásárhely is már nem csődbe van. A 12. kerületben is hirtelen ugye olcsóbb lett minden a Kovács Gergely alatt. Tehát azért nem menthetetlen az ország. Igen, csak inkább az a bajom, hogy mennyi adat fog elveszni, amiért felelősség lehetne vonni embereket. De 10 milliárdos adat megsemmisítő, az tényleg mi a szar? Kód adat megsemmisítő. Annyira, hogy kibérelsz egy konténert, olajjal ezt elégeted az adat. Vagy mint a Breaking Bad-ben rohadt nagy mágnesekhez egy adat. Igen, de hogy ez 10 milliárdos kód. Tehát valamit nagyon meg akarsz semmisíteni. Ott már nem csak... Lehet magától feltalált egy kódot is magától megrendelni. Ugye egy maffia, ami sajnos mocskosabb dolgaik is vannak valószínűleg a lopásnál. Ott fontos, hogy minden elvarjon. Igen, az azért nem néz ki jól. Nem a választás előtt adat megsemmisítő kódot rendelni. Nem. Ezt mi nem lehetett először? Vagy fél, mit tudom, egy éve, vagy két év, vagy ezzel készünk a legrosszabbra. Rögtön választás előtt. Hát jó, oké. Na minden, majd megkérdezed a vidéket. Majd ez, igen, az, mint hogyha Trump most azt csinálna, hogy ó, jönnek ki az Epstein-fájlok, most meg kell itt semmisítenünk rengeteg képet és videót előtte. Igen. Ha már ilyen hírdarálás, november 14-e, ugye kormányinfo volt. A magyar kormány csütörtök este megjelent kormány rendeletével kibővítette az ár és stoppos termékek körét, egyben meghosszabbította az ár és stopp hatáját. Ugye a klasszikus minden a választás után fog lejárni, ár és stopp, extra profit adó, kamatadó, vagy mi az kamatstopp. Hogy nem tetszik neki, hogy minden boltban más az ár, mondom, akkor hatósági ár kéne mondta, hogy ilyen. De ő utálja kommunistákat, meg nagyon rossz volt a Kádár, és Fideszes. Hát ez így szokott menni kéz a kézbe. Na de fontos élelmiszerek lettek ár és stopposok. Igen, a marha fehér pecsenye, a marha felsál, a sertés májas és sertés májkrém alapélelmiszer, a félkemény sajt, gondolom a trapista tömb. Az alma? Cikk. Eddig nem volt? Nem, eddig szerintem a krumpli volt, fajta? Meg a hagyma. Az alma, Ádám, az alma. Ez el... Mit kell, te hülye, Lipsi, bazd meg itt Budapest, a Pink Lady, vagy a Granny Smith, melyik alma? Az alma, bazd meg, az Ida Red. A Widman alma is? Hát az egy alma, oda van írva, igen. Tehát az akkor biztos hatósági ára. Körte. A körte. Ki vesz körtét? Én ki vesz szoktam? Körtét? Vallja be, sosem jut eszembe, hogy egyen. Azért veszek körtét, mert ugye annak van egy ilyen szezonja, tehát nem egész évbe kapod, és akkor úgy, hogy ilyen változatos étrendem legyen, így meglátom körtét, megveszem. Amúgy sokszor kidobom, bevallom, és nekem sem a kedvencem körte, de néha jó enni. Meg hogyha finom, néha akkor jó. Csak egy csomószor ilyen kurva kemény, és ilyen homok van benne, vagy ez a kemény rohadt szar van benne, és így nagyon rossz rágni. Valamikor meg ilyen tök jó omlós is, finom és édes, szerencséjáték. Nem, a körte az az, hogy így valakit mondjuk meglátnénk enni, egy körtét, azt mondom, hogy itt két menősködni. Csak azért körtét vett, hogy nehogy almát egyen, hogy ó, ilyen egyedi vagyok, hogy körtét eszek. Ilyen sában, meg izé a Lipsi helyen, jaj, a körtével. Az? Hogy mondják ezt, az volt az a verseny, emlékszel, amikor ilyen, ilyen performatív. Performatív mér. Hát, olvassa az abhegyezőt, és között körtét eszik. Szállalmas. Igen, azért van amiben finom a kör, például pont a májhoz jó a körte, nem? Vagy lehet azért, lehet ott az is ja, de hogy... napos össze lehet. Na jó, mindegy, azért mondjátok el kommentben, hogy mégis miért? Szerintem egyetek, az almában sem mindegyik jó azért, van ami ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, kásás, azt nem szeretem. De egy almát sem jut eszembe annyiszor enni, amint kéne, pedig de elméletileg egészséges, de közben biztos van, a zöldség azért egészségesebb, az alma azért... Sok tápanyag, szerintem nem tudsz tévedni vele. Csak kemellé lőni, nem lehet? Nem. Szilva, az király. Van, nem? De az is annél rossz. Szóval, hogy nem, de annak jó. Is szezonja meg van, és akkor jó, meg jó. Bélműködés. Igen, ennek is pocakodnak jó. A szőlő, ugye az alapélelmiszer, a szőlő például. Fejes káposzta. Paradicsom. Meg a fejes káposzta általában... Paradicsom, az most döntsük már, hogy zöldség vagy gyümölcs. Adjál már. Most zöldség vagy gyümölcs. Kérdezd meg a valamik világegyest. Miért én mondjam meg neked, hogy melyik? Sem tök mindegy, amúgy. Mert ugye a bölcs az, hogy ízé nem rakod a gyümölcs alátába. Igen. Igen, van ez a mondás, nem ismered? Hát a mondás. Az, aminek használod, zöldség, mert zöldségként használod, kész. Fejes káposzta, azt amúgy nem is értem, kb. 300 forint szokott kilója lenni, 200, jó, mindegy. Vöröshagyma, ez fura, én azt hiszem, ez az is, a már krumpli az élik. Bébi étel. Amúgy ez lesz, hogy az ár, és lassan minden ár és toppos lesz, ami tényleg már tényleg kommunista, minden most tényleg hatósági áraknál vagyunk lassan, de közben nagyon feltűnő lesz, hogy lesznek, amik így megmaradnak egy szinten, és a többi élelmiszer meg kilő. Ennél jobban mondjuk már nehéz lenne, de hogy... Hát de ki fog? Amikor zöld paprika is most... Hány ilyen van már ilyen ár és toppos szar? Hát ez sok, ugye volt már a DM-be is, vagy miért hány, a DM-ben? Hány update droppolódott már? Hány? Ezen a patch, mi az 2.4 kb, mert ugye volt a drogériás, meg ugye ez már nem hatósági ár, hanem ár és top, tehát ez már a hatósági ár light, tehát már a hatósági patch-e, mert ugye a ár és-en baszakodnak, hogy csak 5% lehet. Amúgy ez a zöld paprika, ezt nem értem, ez most a zöld ilyen zöld színű, vagy a hegyes erős? A zöld paprika lehet, hogy egy fa is. Tessék. Magyar fehér paprika, rákeres a zöld paprikára, és fehér paprikát ír ki. Jó, hát igen, amúgy nem kell szomszédba menni a Google-nek is hülyeséggel, főleg ezek a AI összefoglalókkal. Jó, hát örülünk nekik. Jó. Hát ez a sikeres gazdaság, jó. És sikeres... Egyetek baby, tehát úgyis, ha jól tudom, volt egy ilyen lefogyási módszer, hogy elkezdtek, hogy influencerek csináltak, hogy baby ételeket ettek, és akkor... Ez drága. Még nem úgy drága. Is, hogy a ár is igen, nem azt mondták, hogy olcsó. Nem azt mondták, hogy le akarnak. Akkor miért van az mindegy. Igen, mindenki vegyen az Ozempiket, mert részén. Egyetek így. Bébi étel diéta, igen, ilyen is volt, de mindent kitalálnak. Amúgy figyelem, finomak a bébi ételek. Meglepő amúgy, elolvasod, és így édes Isten mi ez, és utána így eszed, és amúgy igen, de ugye nem annyira, például az édes bébi ételek, azok tényleg finomak, ezek az mindenféle, főleg, hogyha nem tudom, kb. Raknak bele tejszint, és akkor tényleg olyan, mint egy joghurt, de hogy így azok rendben vannak, de hogy így amikor sós eszek, akkor sokkal jobban kívánom, hogy legyen valami állaga. Textúrája. Igen. Hát igen. Hogy ez az azért van, mert nem egy baba vagy állam. De íze igen. Jó, olyan, hogy leturmixol egy pörkölt kb. Én arra emlékszem, hogy olvastam, hogy milyen faszom csirke, meg mit tudom én, mindenféle dolgot fel, és akkor megkóstoltam, és amúgy tök jó íze van. Ja, mosléknak. Az állag a moslék, de az íze meg egy tök finom. Igen, hát nyilván finomak leszek, de igen. Hogy ez egy hamar el tudják kezelni, ez gyerekek is már így, meg otthon is megcsináltóak, ezek tényleg nagyon drágák. Na, most már olcsóbb most lesz egy hát kicsit. Olcsóbb nem lesz, de legalább ár és hát minden más drágább lesz, a baby étel olcsóbb lesz. Hát ugye ez egy sikeres kormányzásnak a jele, amikor ugye ár és topot kell rakni. Egy újabb. Almára, bassz meg, az almára. Egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kis raktapasztraktunk valakire, aki éces és rákos és minden maja van, de így ráraktuk, és akkor vagy és egy fájdalomcsillapító. És azt mondjuk, hogy milyen egészséges ez a beteg. Mert én ápoltam évek óta, 15 éve én ápolom, ezt a csontváz, ezt a haldokló csontváz. Münchhausen szindróma, minden van. Igen, de léci még 4 évig, hogy ápoljam ezt a beteget, aki amúgy mindjárt meghal, és egy raktapasztraktunk. Igen, és csak fél úton van a gyógyulásban, miközben teljesen leromlott az állapot. Nem emlékszem, 15 éve nem kellett árésstoppot rakni. Ez hogy lehet? Pedig egy Gyurcsánynak megoldotta. Aj, a Gyurcsány! De jó, na tessék, volt. Ezzel zárjunk. Szívesen magyar jelen ezt így kiretve. Jaj, a Gyurcsány idején milyen jó volt még. Á, micsoda idők voltak. Elhatárolódom ettől? Na hát ezt ki a rák, hogy nevezik? Nem tudom, már töröltem. Mit van, ingyen adok nekik ilyen kiválható dolgokat, hogy engem már tényleg nem érdekel. Még mit mondjak? Én elmondtam, hogy Orbán Viktor nagyon jó ember, na, és szavazzatok rá. Mármint a szomszédomra, aki egy nagyon jó ember. Igen. És nem létezik. Majd még kitalálok egyszer egy ilyen nagy összefoglalót. Előre fölmondom az összes dolgot, amit kivághattok, nem tudom, mit kéne még mondani. Már igazából ti jobban ki tudjátok találni, hogy miből lehet. Azon én néha már direkt polgárpukkasztó dolgokat, ezt nem vágják ki, aztán amikor meg csak így valami félmondatot, ezt kivágják, tényleg nehéz ezt már így követni. De innen is üdvözlöm a megafonosokat, akik most nézik, hogy mit vágjanak ki. Ezt tudom, hogy most, amikor megjött a Barna, azon a héten is kivágtak mindenfélét, mindenféle megafonosok, és ezt futtatták. Már nem foglalkozunk ezekkel, meg a faszt érdekelnek a megafonosok, tényleg senki nem nézi őket, vergődjenek csak tovább. Idézni tudok, Lipták Tamás, mikor faszom, igen, cikkéből nincs jól ez így. Nincs jól ez így. Na, micsoda kreatívak mindig, amikor címet kell adni. Bárcsak ilyen kreatívak lennének, amikor a korrupciót kéne felderíteni. De hát ezt majd máskor. Úgyhogy sok hírt rátok zúdítottunk, ti dolgozzátok fel. Igen, ne haragudjatok. Hát de most... néha meg kell nézni, hogy milyen, miközben mondjuk minden arról szól, hogy Orbán mit rajzolt, közben azt is meg kell nézni, hogy közben milyen dolgokat csinálnak még így, amiről nem beszélünk, például milyen törvényeket hoznak, vagy hova osztogatják a járgyainkat. Hát jó lenne, ha egyszer majd arról beszélnénk, hogy most hogy próbálunk újraépíteni egy országot, de az még odébb van. Milyen víziója van a ország, ugye? Ne is kezdjünk bele. Hát így is már túlmentünk minden határon. Na jó, hát mára csak ennyi, és holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Put it to the test, yeah. For the rest there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. There ain't no one like, cause are you dumb or you crazy? There's no way, G, my clique be